Jill, meet a girl, top floor penthouse, baby girl, meet a girl. Top floor penthouse, baby girl, tell me the girl, daddy in the car. Oh baby girl, baby girl, baby I want to. आजा मैं लेके चलूं तुझको अपने घर, top floor penthouse ना ना कर. 1 million in a night I can spend, क्योंकि अब मैं हूँ millionaire baby girl. Oh baby I want you. Disneyland Paris, a jet big bull on my terrace. I ain't a lavish girl, but I'm home again, cause I believe in love, no marriage. आजा मैं लेके चलूँ तुझको अपने घर, top floor penthouse ना ना कर. 1 million in a night I can spend, क्योंकि अब मैं हूँ millionaire baby girl. क्योंकि अब मैं हूँ millionaire baby girl. क्योंकि अब मैं हूँ millionaire baby girl. वाला है हुसन ईरानी, है लगती है ऐसे हो red wine पुरानी. मैं हूँ वो जोरी जिसने कीमत तेरी जानी, तेरा शाह हुसन तेरा चौकस जवानी. Girl I want you, oh girl I want you.